अपने दिल पे सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे। ये धोखे प्यार के धोखे, कोई दीदार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। ये धोखे प्यार के धोखे, इतरा के चले हैं इतरा के, इतरा के चले हैं इतरा के, मेरे दिल का खून बहा के, अब उनका इंतजार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। किसी का एतबार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। ये धोखे प्यार के धोखे, आखिर कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। ये धोखे प्यार के धोखे, ये धोखे प्यार के धोखे, मैंने दिल पे सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे।